8 minut po drugiej, taki to dziś początek Cure'owy, nowy singiel Alone. Choć utwór znany od ponad 2 lata, niemal 2 lata temu zaczęli tym koncert w Łodzi, który zrobił na mnie osobiście na ogromne wrażenie. Nowa płyta The Cure 1 listopada, po 16 latach nowy krążek, no za cierpliwość to nagroda i to wielka dla miłośników tegoż zespołu. Proszę Państwa, pierwszy dzień października, wtorek, noc, czyli w trójce zaczynamy Wielkie Piękno i teraz trochę takiej muzy inspirowanej folk rockiem lat 70. Artysta nazywa się Glenn Alfred. Shame to 1 z 3 utworów, których kolejno sobie posłuchamy. Grażyna Oczkowska audycję realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Do 4 będziemy się wspólnie napawać wielkim pięknem. Thank you. such a shame. You're still the same. It's such a shame. You're still the same. Such a shame that you're still the same. You're still the same. You're still the same. You're still the same. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Darkness closes in. Another night of violence begins. And the fires that we light mark the seasons of descent. And I know we have another time. I know we have our backs to the wall this time. And we run so fast for peace of mind. We run so fast for peace of mind this time. And the writing's on the wall. The powers hold the keys tonight. And the streets belong to them. The young, the strong, the righteous men. And I know we have another time. I know we have our backs to the walls this time. And we run so fast for peace of mind. We run so fast for peace of mind this time. 19 minut po drugiej w programie trzecim Wielkie Piękno. Mamy pierwszy dzień października. Tego dnia okazuje się, że premiery miały filmy Noc Żywych Trupów i Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną. Ale my w takie akurat rejony nawet muzycznie absolutnie się nie kierujemy. Przeciwnie, my się tutaj wtulamy, bo chłód nocy zaczyna być coraz bardziej odczuwalny. Zatem na docieplenie. Glenn, jeszcze raz, tym razem Something Not Right. Something alright.

Nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. 15 minut do trzeciej. Przed momentem kapitalna piosenka z niesamowitym teledyskiem, ale do baru Paradise to my jeszcze trafimy, tyle tylko, że trochę później z Kapitanem Nemo. Na razie stosując system trójkowy na deser Kings of Leon i jeszcze raz. Kings of Leon tegoroczny, czyli Now Here to Run. I stayed my case and hope for grace and take my pace. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. Cry. I saw panic on the faces looking at what I find down. Never felt so strong and been so sure. The power of Niagara Falls running through me changed my point of view. Blazing sun, sunset sky, show the future, show the clue. Days of toil and the restless nights, give hope, give me what's due. Rocket w trójce, przypadek? No nie sądzę, absolutnie. W niedzielę w studiu Agnieszki Osieckiej Silver Rocket na żywo przedwczoraj. Echo tego koncertu na stronie trójki, warto zajrzeć. Silver Rocket, projekt Mariusza Szypury. Tutaj przed momentem z albumu Tesla, no i z głosem Moniki Brodki, to teraz Silver Rocket dalej, lecz z płyty tej wcześniejszej, Unhappy Songs, no i także głosy i Ani Dąbrowskiej, i Karoliny Kozak, i Kaśki Nosowskiej, i również Artura Rojka. Wrong. Without leanness, I agree. Trójka. I'm all out of home. One more bad brain could bring me fall. When I'm far from home, don't call me on the phone to tell me it alone. It's easy to deceive, it's easy to tease, but hard to get relief. Without a face, ice without a face.